یا فوتی فار او داخل چوا داغی نم یا راعیلا وا یا راحیلا وا راعیلا یا زلیخا خود مور نم تملیحا وا راعیل یا زلیحا بنت تملیحا. وقال الذي اشتراه من مصر او اغسري چنمي قطفير يا فوتيفار اشتراه چاغسته يوسف من مصر دخارنا لمراتي خدتوي اكرمي مسواه اذا سر اساته اسر دل دي اسا قريبا دا اي انفانا چده مغل نفراكي او نتخذو ولدا يا ممت پزيوني او اگور دا خدا احسان دا يوسف بوت دا بادشاہ پا عزيز مصر پا کور کے اور عزیز مصر خزیتوی چھو گرے خدمت بے کئے اللہ و کدالک مکننا لی یوسفا او داز من کمال دے مکننا لی یوسفا چھمانگا زیور کرو یوسف علیہ السلام تا مکننا لی یوسفا منگا زیور کرو یوسف علیہ السلام تا فی الارض پدیز مکا ولنو علمو من تاویل آدیس ما تفلے مقدر کا لنکرمہو چھمانگا دیلہ عزت ورکو دے منگا عزت من کو ٹیشوا والن والم اور تعلیم اور تو خیو میں تاویل آدیسی حقیقت تو خوب بنو اللہ غالب دے علامری پکار اخبل رد پشرف تصرف ولیکن اکثر الناس لا علمون لیکن اکثر دخل قنا نہ پوئے گی بس باندھے پھیرا دود اللہ درد علم غیب شا لیکن اکثر دخل قنا نہ پوئے گی پھیرا دود اللہ ولما بلغا ہر کرچ زوان شا بلاغا دے زوان شا ورس دے شدو زوانے تھا آتے نا حکمن اللہ ورکڑا منگ دیتا نبوت وعلمن علم دا شریعت وکدارک نزل مخسنین امدارک بدلی ورکو نیکانو لا المخسنین اے المخلصین وراودتو دے زنا سلورم حالت تا یوسف علیہ السلام شروع کی آغا من الخاطئین پینزیت پیزم دغا یو کم دیرشم نمبر آیت پورے اپ دے کے سو مسئلے دی یو سو مسئلے یاد کا ایک بیانو قید المرأة بی یوسف بیانو قید المرأة بی یوسف بالمراودہ و بغلق الباب بطرق سلاسا و جواب یوسف بطرق سلاسا سو مسئلے شدرے بیان دا چل دا زلیحا بیان دا چل بیان قید المرأة بی یوسف بغلق بطرق سلاسا دا سوا بیان دا چل دی زلیحا یوسف علیہ السلام بالمراودہ چل بغلق الابواب بطرق سلاسا اور دارنگی جواب دا یوسف بطرق سلاسا سرا نمبر ایک وراودت ہو یو طریقہ وغلقت الابواب دیم طریقہ وقالت ہیت لکا دیم طریقہ دارنگی جواب دے یوسف پدریو طریقو معاذ اللہ انہ ربی انہ لا یفلحو اگی وی راودتو ندی معاذ اللہ اگی غلقت الابوابا وی انہ ربی اگی وی حیط لکا ندی انہ لا یفلحو ظالمون ٹیک شو کنا قید المرآ بی یوسف بالمراودہ بی غلق الابواب بی طرق سلاسا اور جواب یوسف بی طرق سلاسا اللہ اللہ ٹھیک شو وراودتو مانو کا وراودتو او مطالبہ کرو دی خدی دی یوسف نا او قرآن سم عجیب خبر وراودتو مطالبہ کرو دی یوسف نا اللتی اغ خدی ہوا فی بیتها چھ دیو دی غیب کو کی عن نفسی پا بارد نفس دی وغلقت الابوابا و بند اکرا دروازہ وقالت وی ہیت لک دل تراشا تھا تبھی وقال دی معاذ اللہ حاجی وراودت التی وفی بیتہا سیمش سلام مسلم وراودت مطالبہ اکرلا دے خزی ہو دے دی یوسف نا چاہو کرا التي حرخذي وفي بيتها چدي دغي پکور کی وو ان نفسي ددي د نفس مبارکي سمره تاکید دي معنی دا چدي پکور کی دنه ورنه بندو ریسوګنو اغه تو چراشه دا نو چراودت التي راودت المراته ان نفسي راودته مطالبه وکړه دینا چا التي حغي مشري هو د یوسف به ته د پکور کی وو ان نفسی دے دینا سبارک وفی بیتیا ان نفسی ٹھیک شو اس دی کی بعض علماء ذکر کری چی دارا ودت خو خو مفعلہ را اور مفعلہ خود جانبین نرازی نجاگی جواب دادی چی عرض ہے کہ خود جانبین نرازی کنا مراودہ خود عرض ہے کہ جانبین نرازی لکتا وائے عاقبت اللصا عاقبت اللصا جانبین نہ نری عاقبت اللصا جانبین نہ نری اور داریں گے مفعل مشارکت نغواڑی حرزے کی او کہ ٹھیک دا کہ دیزے کی مفعل جانبین نشنو او دکنا خو مراودہ مراودہ و ایکنا مطالبہ کولا دی خزی نفس یوسف نا او مطالبہ کولا یوسف بچاو دا نفس اقپل جانبین نشو کنا او دیم خبر دادا چې مفعله دا خود لپال دا مبالغی دا پرد کی وراودتو مفعله لپال دا مبالغی پرد کی او یا مفعله دا خود لپال دا اجل اختلاف دا وراودتو اللتی وفی بیت نفسی وغلقت الابوابا ادرازی بند کری اللہ لکه مفسر لکی وَيْتَلَبَلْ تَلَبَتِ الْمَرْأَةُ الْوِقَى مِنْهُ وَتَلَبَ يُوسُفُ الْإِمْتِنَاعَ عَنْهَا اغیر مراد مطالبه ده نفس کولا او دی مطالبه ده سکولا الامتناع مقابله شو کنا او بیا دی اواز خبرو تخویو گو رخا دا چودرنی ده کسی خبری کیوسی اولا خبر غلقت الابواب وربن که وقالت هيت لك دهيتا هيت دلتناشا هيت دلتناشا لك خطيب خاتويم خاتويم دلتناشا سردار وكنا بيغم سر مسز فلان قال يوسف معاذ الله توبه توبه اعوذ معاذ الله پنا غوانم پنا د الله دلتنا شا اے بدبخت انه ارستا زوج ربی زما سید دے احسن مسوایا حکم کر دے پخست دے زما زنا شکری نکوما بے قدری نکوما ارشا نور خبر پری گدا انه لا ظالمون قانون دا دے اللہ ظالم لبرے نور کئی نسما نشوا معاذ اللہ توبہ دیما انہو ربی آخو میں مشر دے دیم دا ظلم دے اور ظلم چرتا کو مزر زخو پیغمبری ما مفسرین عجیبہ واقعہ ذکر کری دی یو ناشنا خبر دی تفسیر لکلی دا واللہ آلم و خبر دیر مزیدار دا فیدہ پاکشتے دا زفیدی دی پار نقل کو مخا علامہ قرطبی وی وی چی کلا دی دروازی مروازی بند کری کنا دی یوسف علیہ السلام تو یو فیل خبری کوری خواہ خبر دی یا یوسف ما سن صورت وجی کا یوسف سخستا مخ دی دی قجیر مخ دی دی وقال فی الرحیم صورنی ربی دا مخراغا پر رحم د مور زما زما الله را کړلې بیا ورته یا یوسف ما احسن شارکا سخیست زلفې دي سخیست ویخت دي دي تیشو کنا یو اول شین یبلا منی فی قبری دا ویخت زما د بدن اولا غی صدا چې په قبر کې برا نه ځاړ شي بیا ورته یا یوسف ما احسن عینکا ای یوسف سخیست سترګې دي دي بهما انظر الى ربي پتی خستہ استر کو اخبر رب تو گورما حضرت دلائل کو ویا مانا دا چتا تھا نا گورم ویا یوسف ارفا بسر کا فن زرفی و جھی اے یوسفا داستر کے دل ایک بار کا ماتا کھلے کو گورا کہنا گورا کہنا گورا ماتا قالا یوسف علیہ السلام وی انی اخاف الامیہ فی آخرتی کہ تا تو گرما یری گما چی پا قیامت کے بڑھو نشم اللہ قالت یا یوسف اے قالت دی خضر یا یوسف ادن من کا و تبای دنی زتنی دینی دیکھے گا ما تلانا پشاشا کی گی زتنی دیکھے گا ما ترسو کی گی قالا اوی فرمائل اریدو بذالک القرب من ربی تانا لے لکھے گا ما ردنی دیکھے گا ما قالت یا یوسف القیتون فرشتو لکا القیتون تیشو کنا القیتونا فرشتو لکا دیکھمو بستر میں دلق ورزول خورا کرے دا فتخ المائیہ دیپ نرمی بستر کی مسخر آشا قالا یوسف وی القیتونو داد ریخمو بستر لا یسترنی من ربی مار زمان درب ننشی پٹاولے زمان رب جگوری قالت یا یوسف فراش الحریر قد فرشتو لکا داد ریخمو بستر او تلی دا سر نرم دا قم فقد حاجتی پاس از ماکارو کا قالو ایزان یزبو من الجنتی نصیبی وگزستا کارو کم زبر جنت نما حروم شما چکم ایسا مالم اللہ مقرر کرده سمرا خیستا خبری دی لازان لنور کا او بیا پا دی عمل اللہ نوار توفیق اللہ واللہ یرا دا خبر کو قرآن کے خنی دے ابن عمر سے خلاف کو خدا پچٹ پندی کسی دی بلال پنچیری کو بھیجو پار بلال پنچیری سب تھے زبستی تھا کہ سوکی جہاں پخ پلس ہاں جی بسم اللہ ٹھیک شو بھائی قال معاذ اللہ توبہ معاذ اللہ پناہ غوانم پناہ اید اللہ انہو نبی احسن مسوایا انہو لابل الظالمون ولقد ہمت بھی کہ سوک ملاقات تر آگلی نو کینے چھ درس خلاشی نو بیا ملاقات ہو پہن اس گو رخا ولقد حمد بھی دائت لے گران دے او دی توکیلا او انشاءاللہ خیستہ حل کنبا اللہ پا توفیق سرا ولقد حمد بھی او تاقی سرا قص کرے او دی زلیحا بھی پا یوسف وحمد بھی او خیال راغلو دی تدیاغی لولا را برهان ربی کہ نویل دلے برهان در رب او دی بخپل لفال بها ما فالا بس لفظی ترجمہ کو یاد رکھو گا نا ولقد همت بی البتا قص کرو دی زنانی زلیحا پنفس یوسف و هم بها او خیال راغلو پنفس دی کی خیال راغلو لولا را برهان ربی کہ چر دے نیلی دلے برہان دل بخبل نو جواب مقدر شو لفعلت لفعل بها ما فعل بیا بکرو چ سبے کول خو برہان در بلی دلے ہو نو دا فیل فیل نا مانی شو بس خلاص شو خبر اس دید کی دا مسئلہ دا چ دا ہم بانی من مخی باز کرے دے چ دا ہم نسم مراد دے دا ہم میں اختیاری دے او کہ ہم غیر اختیاری دے دا دو خبر شوی دیو خبر دا دا چی آیا ہم دا یوسف نا صادر وو او کہ نو صادر دا دو مسئلے شوی اول مسئلہ کو ما دا اغا علماء پر نیزبان دی چی سو کوئی چی یوسف ہم کرے وو چی سو کوئی یوسف ہم کرے وو او صدور دا ہم دا یوسف نا شوی دے بیا دا پا دو قسم دے ہم دا اجابت دے او کہ دا ہم دا رد دے دار پو کے طریقے من پوچھے ہم صدور ہم من یوسف شوے دے او کہ نہ یو دیم جو دیم باس آئے چی دا ہم ہم دا مدافعی دے او کہ دا ہم دا اجابت دے دا تو خبر شوے دریم مسئلہ دا چھ ہم ند صادر شوے ہم ند صادر شوے اور ہم خبر قوی دا او پاغی بزد دلائل ذکر کوما. اول دا هم مسئلہ کوما چی یوسف نا هم صادر دے لیکن دا هم دا موافقت ندے دا سوائے هم دا موافقت ندے هم دا مخالا فتے ایو زمانکم ولقد حمد بی البت تاقیق قس کرو دی زلائحا فنبض یوسف فهم بها او سمانا بسورت وجود هم مانکم فهم بها عثمانا قص کرو دی زلیحا یوسف علیہ السلام ماندی قص دوقا قص دبدکار قص کرو دی زلیحا یوسف قص دبدکار فهم بها اے وهم یوسف قص امتناعین یاسو از مفسرین دیر شے قصد کرو زلیحا پا نفس یوسف قصد جمع وقا جمع خمان خنکو وقا اے وقو وغم بها او قصد کو یوسف بها اے الامتنا بها بزان من کولو داغینا اغیو رازا ادیو نا بس خبر اخلاص شو اما خیاد دی تائید دے اگر حیتا دی مازا اگر حیتا دی مازا اللہ مرسی شو کنا ہم قص کرو اگر قصد جیما و ہم بیہا او دی قص کرو دی امتنا لکہ حیتا لک او ماز اللہ پا دی گواش لب دیم مانا پدگی سورت سرا ولقد حمت بیہا سمانا قص کرو دی جنے بیہا بی فنفت یوسف دبدکارے وہما بے زجرہا وہما بے واضحا او قصد کو یوسف آیت پہ نصیحت او قصد کو یوسف آیت پہ زورنی لکہ بعض تفاصیل لکی کہ دی پکور کی او گتو نو دی لپاس پہ سادر وہاں چولے یوسف برتی داولی ودا زما پزرکی سے خبر دا او دی چھ گوری نمال شرم رازی ناگی تا دی بوت نا یریگی او شرمیگی او چی دی نا کتیشیو نا او پس آدھر استرگیم پٹیشوی او زدی آغی ذات نا چاگا علیم بی ذات صدور دی داگی نا دولی او نا یریگا ما نو حمد بی اے الوقا و حم بی ها اے بی زجر ها و حم بی ها اے بی وحز ها نو زورن ورطا ورکول شورو کرا او نصیت ورطا شورو کرا چی بدبختی گناگار گنا دی بدبختی خود خفا کی گی بدبختی دا آخرت نعمت نہ محروم کیا دا تا سکے او داد پیغمبر کاری نو ہم بھی زجر ہاں ہم بھی واضح ہاں داد پیغمبر مقام دے دریم دھوکتا دا خو ہم اختیاری کو صورت کیوں رشوا نو دا زلیحی دا ہم دا دم نقطہ دا زلیحی ہم دا اختیاری ہو او دا یوسف ہم غیر اختیاری ہو اس دن بل عباس کو ہم دا زلیحا اختیاری ہم یوسف غیر اختیاری او ولقد و ہم نہ معلومے گی ولقد ہمت لام او قد دے ہمت مشدد دے البتہ تاقیق اے قص کرو قص اختیاری اگر قص کرو قص اختیاری بس وہم بیا او خیال راغلو د یوسف پا زلیحا اگر خیال غیر اختیاری اور المانی لکی الہم محمانے ہم اختیاری نو ہم غیر اختیاری نو خیال غیر اختیاری راغے بس اس لولا جواب لولا را برہان ربی کہ برہان رب نیولی دلے نو لازہرہا لازہرہو نو دے بے ظاہر کرو کہ برہان در رویت مخ کے موجود ہو در رویت برہان اظہار اے معنی شد اظہار ہم خبر اخلاص ہے جان ہم در ذلے ہی اختیارے ہم یوسف غیر اختیاری پا دے غیر اختیاری کی گناہ نشتے لکر المانی اور امام راضی ہوئی لکر سنگا ہوئے لکر اس رو جدہ او دلتا یو سری راو لے پکوڑے گرمی پکوڑے او تازہ او براستی را خیجی ستا پزر کی خستا خوشبو دا بولے تب خری سوال نہ پیدا کی پکوڑوں تدر خوش کباب تدر خوش رت کر شیوی چرک تدر خوش لیکن ماخام پورے تو چرم روزہ نہ ماتا ہے اور نہ پکوڑا خوری اور نہ کباب خوری نظر خود کی کہنا خوری نہ خیال راگے استعمال نہ دی گناہ نشترے نو ہم بھی ہاں خیال راغل او خیال غیر اختیاری غیر اختیاری خیال خلو لا را برہان کہ برہان رب لی دل نوے لفالا بے ہم آفالا خو برہان لی دل او نو آغا غم آغا ہم غیر اختیاری غیر اختیاری پاتے شو آغیر اختیاری پا باب دا اختیار کے داخلہ نشا خبر اخلاص شو دا خو آغا صورت تے چی ہم صادر شو ہم وہ صدور ہم اختیاری ہو تو پھر امتناع صدور ہم اختیاری ہو اے بے زجر والواز یا صدور ہم غیر اختیاری اب دی جرم اشتا ہے بل قول دا دی چی دا ہم دا سر نا صادر شوی ندے ہم دا یوسف نا موجود شوی ندے اور دا قرط تا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خوی گورا آیت کی تقدیم و تاخیر دے دا لولا را برہان ربی دا شرط دے وہم بہا دا جدا مقدم دا حت ابو عبید ہوئی ولقد حمد بھی اور دے قص کرو پہ یوسف اس گورا ولولا را برہان ربی او کچرنے وی یوسف کہنا دا ہم بہا جزا مقدم دے لولا ار برہان ربی نو ہم بہا کہ یوسف برہان درب نے ولی دلے ردیب ہم کرو خو یوسف مخ کے نہ برہان درب نے دلے ہو نو ہم نے دراغلے ابا ابو عبیدوی چی ہم بالکل نو موجود شوے او دا ہم جزا مقدم دے او لولا ار برہان ربی دا شرط مؤخر دے اور تائید صورت قصص و برا آیت لسم گنا واسبا فاد موسا فارغا اگر زرد دمور د موسا علیہ السلام خالی ان کا دت قریب ہوا لطب دی بھی چدے اظہار کرے پا زیوالی دا موسا لولا رابط نالا قلبها کہ منگا رابط نے ویناوی سے پزر کی نو رابط مخ کے دے نو ابداو نشوا دا لولا را برہن لولا رابط نا لطب دی بھی دلتم دا غسمان دا لولا را برہن ربی نو ہم بیہا کہ برہن رب نے ویلی دلے نو ہم بیہا کہ برہن لی دلے او نو ہم او نشنو ہم ندے شوے نو ٹھیک شو علماء کرامو اس دا مانا دیر مزیدار و بہتر دا اس پہ دیر یو سوال دے بیارس دے باس کو ما پہ دیر سوال سوال دا دے چہر کل دے حتی یوسف نہ ہم نو سادر شوے بیاد لولا را برحان ربی ذکر کل فیدہ صدا کہ دے یوسف پزر کی خیال دا بدے نوے راغلے ہم نوے راغلے او نو راغلے بیاد لولا ار را برحان ربی ہی ذکر کل فیدہ صدا علماء جاگی جواب لکی ویدا لولا ار را برحان ربی قرآن ذکر ذکر کا چدا عدم وجود دا ہم دا سدا کمزور کیانا یا سدا زوف دی وجنا یا سدا بل عدم قدرت دی وجنا نو بلکہ دا عدم وجود دا ہم رویت برحان دی وجنا ہو لولا رب سوال بن پوچھے کہ حضرت یوسف نہ ہم موجود شوے نو نو لولا رب برہان ربی ذکر کول فائدہ سشوا تو جواب لولا رب برہان ذکر ذکر کر چہ عدم وجود ہم عدم قدرت تی وجنا نو عدم استطاعت تی وجنا نو بلکہ عدم وجود ہم رویت برہان دی وجنا ہو اور رویت برہان خو مخنا حاصل ہو مخنا حاصل ہو اگر سشو برہان سیشو بعض خلق ہوئی چھے برہان داؤ جلال علم کمان کرے وہی برہان داؤ چھے دے کیناست بین شعبها الاربع چه کیناست یعقوب علیہ السلام فتمثل له یعقوب یعقوب علیہ السلام ورته مخامخ شو تیشو گنا او دا گوت یعقوب پخپلو خلق کی خدا یوسف اے یوسف یوسف علیہ السلام تختی لا حول ولا قوت الا باللہ. امام رازی واقعی نر بچے دے دا سی زبردست باسی پا دیجے کر دے کزا کا باز در توکن ماخام پر نخلاسی خو ما دے اغین نچوڑ در کر دے پا پینزو خبر کے در تخلاسو ما اغوی چی دا خبر نہایت ضعیف دا او پا دے کدے یوسف بیزتی دا پیغمبر توہین دے کہ توی تی رویت برہان اگر دیدار او رویت یعقوب دے وی وی زوی ما چی پا دی دنیا کی که یو افس قلف ساتوی اور اگر دا گناہ ارادو کی اصو کو تا مخامخ شنو گناہ کئی بیا یو افس قلف سات یو بدترین فاسق کل چاہ دا گناہ ارادو کی اصو پیراشی او گناہ نکی یوسف گناہ ارادہ وکړه یعقوب ته مخامخ شو او دې ځان بچ کړو څه کمال دی دا د پیغمبر توهین دی. صحیح قول دا دی چې رؤیت برهان نه مراد مرتبه نبوت ته قسمت نبوت ته حرمت زنا دی تی شو کنه حرمت زنا عصمت نبوت عصمت نبوت ته دا لوی برهان دی کہ حرمت زنا ورت نوے معلوم عصمت نبوت ورت نوے حاصل نو لہما خود دیکھو معصوم دا نبوت عصمت نبوت سر معصوم ہو اور عالم پہ حرمت زنا سرا ذکر دینا ہم ندے سادر شوی پوش لے پا دیوانے پا دیکھے با جلالین پا سنا دی اور ابن جوزی فرمائے والسادس دا مکر خبر کی جبریل و تراغے بیاوی چو والسادس ان البرهان ان علما ما احل اللہ مما حرم اللہ فرعا تحریم الزنا بیاوی وحازا وقال ابن قتیبہ را حجت اللہ علی وی البرهان وازا والقول صحیح وما تقدمو فلیس بشئین وانما یہ احادیث من اعمال القصاص دا نوری خبر خدا دا قصبو خلق خبری دی اصل خبر داوا رویت برهان درجه نبوت وا عصمت نبوت رویت برهان حرمت علی الزنا الحجت علی حرمت الزنا اس مسئلہ حل شو. ابن جوزی باسو کا او چار کل ابن جوزی باسو کا عزت آتا خبر کو ما امام رازی ماند خدای رحمتن ہو رہی اے ترتیب تا گورا دیر ناشنا انداز حل کر دے آوئی حیات یوسف ہم نو کرے بیا یو آیت در تراڑو ہم نو کرے ولی اللہ وی چی ہم نو کرے اگر پا دی انداز وی وی اے موترد پا یوسف علیہ السلام منطقی دے کہنا یا خود اللہ پا لخ کر کے دان داخل کا اور یا پا لخ کر دا شیطان کی کہ تو اللہ منی نو اللہ وی چی ہم یوسف نے دے کرے اب کہ تو شیطان منی نو شیطان وی چی یوسف ہم نے دے کرے بیا شیطان وی چی یوسف نہ ہم نے دشوے اللہ حکم دے چی یوسف نہ ہم نے دشوے بس ٹھیک سو خاوند زلیخی پخپل وی چی یوسف نہ ہم نہ دشوے زلیخا پخپل سے زمانے پس وی چی یوسف ہم نہ دے کرے د مصر زمانے طولی وی چی یوسف ہم نہ دے کرے شاہد وی چی یوسف ہم داس انداز سے حل کرے وَإِن كُنْتَ مِنْ جُنْدِ اللَّهِ کہتا دی اللہ پر ڈلکی نوراشا اللہ وی گورا کذالک اداز من کمال دے لِنَصْرِفَانُ سُوءَ تیشوا لِنَصْرِفَانُ سُوءَ چوار وارو من دینا اسوا خیانت والفشا بدکاری انہو من عباد المخلصین او دید اللہ دنے کانو بندگانو مخلصینو مخلصین خالص کا ان کے عبادت یو اللہ لرا اے اس وقت کے دا اللہ سو دلال شمارا خان صاحب اخبر پورا کوا لنصر بانو سوا و ایو والفخشا اسو خیانت الفخشا بدکاری دو دلال اشل انه من عباد المخلصين دغما د خالص بندگانو نو دریشل امر کی ګور آیت نمبر 22 کی وکذالک نزل المحسنین او دیر المحسن سره او دارنګي آیت نمبر 57 ګور والاجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون ادا یوسف ته آیت 57 کی ګور کانو یتقون الله سو خبر وکړي پینځه یو خبره اے نصرفان سوا ماتی سوا رول دے فشاتی میں ارول دے بندو دا مخلصینونا او دا مخسنینونا او دا متقینونا میں پینز خبرشوی نصاب دی پورش خا اللہ خوی چی دے مخلصینونا دے خا شیطان هم دا خبر منی چی پیغمبر زمان پا جال کی ننخلی ولدت دے اللہ وی وکی دا طریقہ دے صدلہ لیا اللہ وی دے دا مخلا سینو نا دے نصرت حجر و گورا آیت و گورا یو کم سا لکھتم قال ربی بی ماغویتنی لو زینن لهم فی الارض ولو بین مجمعین الا عبادک من المخلصین لبطول گمراکو ما پای باد مخلصین به زمانه جال بچی او الله انه من عبادنر یوسف د مخلصینو نه دی شیطان زمانه جال بچ دی او چا منی الله منی او کده شیطان کې شیطان پر زی هغه مخلصین بچ دی او کده الله بنده او د خدای خبره منی الله دې مخسنینو نه او متقینو نه او نصر فان الرسول والفخشا من عباد المخلص او سر پیجنی اڑو تری زمان شیخ ودا سی او گناہ آ رہا تھا اے ودا سی او گناہ آ رہا تھا آ رہا تھا آ رہا تھا آ رہا تھا اے ودا سی دیر خوند نکاو گا نا رات رات رات چی یوسف تا نیز دی کدن ہوئی تھپڑ ماری ہو واپس نصر فا وارو لار تر را روان ہو سپیڑے ہو زو واپس خبر نہیں چلا سوک دی میں نے بعد المخلصین دی لاسلوی علماء ترشید خواه یوسف منی یوسف منی یوسف علیہ السلام وی ماز اللہ یو یوسف علیہ السلام وی انہو ربی دعا یوسف علیہ السلام وی انہو لابی الظالمون درے یوسف علیہ السلام وی آیت راوانا آغا سلم آیت تو گورا او گورا سلم آیت قد جعل ربی حقا وقد احسن بی از اخرجنی من السجن ٹھیک شوا او بیا یوسف علیہ السلام ہوئی نوے نمبر آیت تو گورا هذا اخي قد من الله علينا انه من يتقي ويصبر سو خبر شي پینځه شو غنا يتقي يو ويصبر دعا الله درې انه ربي څلور دا ویو ظالمون پینځه نو پینځه پینځه شو لاس خبر شي ته شو بل عنوان ګورا بیان د شاهد گواه سوی عدالت تو زگانا سپیرم کورت تلارو گواہ سوئی آیت نمبر 26 سو گورا یوسف علیہ السلام بیانو گورا قالا ہی راودتنی سچ کردی دی زنانی دی کردی ویدی کردی وشاید شاید من آلیہا انکان قمیسو آخر پورے او نتیجہ دا گواہ سوا سفید یوسف علیہ السلام مسلم آنے پوشوئے سو گوانش دا اے بیان زو جو گورا آیت نمبر 28 انک ایدکن نازیم یوسف آردن آزا وستغفیل زنبک انکی کنتیم الخاتین زلیخا خواندموی انکی کنتیم الخاتین یوسف آردن آزا یوسف امکورا وارتا بیلیتا نمکورا تیشوا خذ سوي لمصر خذ سوي آیت نمبر اگورا 31 وقطعنا ایدیہن وقلنا حاش للہ خزوی حاش للہ ٹھیک شوا تولو خزو چی حاشا للہ یو پنزو سو گورا اکاون نمبر آتو گورا اے گورا قلنا قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی قلنا حاش للہ ما لنا علی من سوء خذ سوئی حاش للہ حاش للہ ما لنا علی من اس گورا بیارا اللہ وی پاک دے ابلیس وی چیز ما پا جال کی ندن خطے یوسف وی زپاکم گواہ وی چی یوسف پاک دے دا خز خاون وی یوسف پاک دے دا مصر جنہ کئی یوسف پاک دے ٹھیک شو راز را زلیحا دین تپوس کو پا خدای وقت خدای حاضر مناظر کا سوک گناہگار سوک دے شابوان سوک دے اے اوز دا پا خپل ہوئی رازو دی واورو آیت نمبر 32 قالت فذلکن الذی لمتنی داوی ولقد راوتو نفسی فاستعصما وجکد زلیہ راوتو سچکرو ماکرو فاستعصما زانلان بچکڑو خا شابسے ٹھیک شو بیاور پسی راشا 51 نمبر آتا قال يوفن دوستو قالت امرات العزيز الآن حصت الحق انا راوت عن نفسي وإنه لمن الصادقين وده قتل کنا انا راوت ما ده مطالبة کروا او ده چه وئی کنا چه هي راوتتني وإنه من الصادقين مانا يا إنه لمن الصادقين فسكي چه غيول هي راوتتني امر خلاص شو اتخلش وسط بکل باب منڈکڑا دوار دروازے تھا منڈکڑا گا نا اس منڈو سرف کلاس وقت کمیزو مندو برن اوش لو دی جن کمیز یوسف دشانا والفا سیدا او مندو دی ملاخ پر لدر باب دروازے تھا سنگ دروازے کلاشی بغل لقت ابو آبا بعد خیال کوئی دروازے وی وہ دروازے وی او دی یو دروازه بند کرا جو بیا بنا بند کرا جو بلا بند کرا کنا او دروازه بند کرے نو اخر کی چیز صف تختی دن خر خر خر خر چطور دروازه کو لاشی امر دیکھ را خیر زدین انکار نکم سکا ما دانسی بنگلی لی دلی دی پخوانه زڑی چی داغی دو دو آدری دی سلو سو دروازی وی او دادی غطایت دروازی ادلتا یو دروازه دلتا بلا دلتا بلا دا لیکن دی دا مانا نا دا چی دے چی تجو طول دروازی کلاوش دی جمعہ سو دروازی دی سالور مگر سالور دی کانا پیزا بلا جوڑو چی نسار پورا گو گا دا سالور دروازی دی اسی یو سڑے لکیخ کی گنا یخ کی گی دام بندی دام بندی دام بندی دام بندی یخ دی جمعہ دی سالور وار دروازی بندی شوی خوچی سو وقت کی سڑے اوزی نہ سلور نبوزی کہ یو نبوزی یا بنگلہ پٹیر دروازوں مشتمل ہوا وہ یوسف کی کل اتن پہ یو دروازے ہوا تو تنو آیا دروازہ کو لاش خلاص خبر خلق بیا دروازے بند نکڑے او ٹولی نمر کو نمر کلا دلیں ٹھیک ہے نا اب جاڑی اب دادی دن سا کر دے آنور مطلب نہ نہیں خبر سے قرآن مطلب سرے والفیا سیدا لد الباب اس دخد مکار ہے تو گرا قتل حضرت حضرت صاحب پتلون والا ہو گئی آؤ مخامخ دے اور بے کو سخا ورک والا ہو چیو قتل چاہتا کہ ما جدا من اراد بیال کسوا ویسد اراد دا چاچ ارادوں کی آرستاد گناہ اس فوراً تجویز گئی حضرت ہوئی چونکہ اسلام آباد کی دا قرآن میں ڈر گران کار املی سیوا اور سیڈی ہر وقت بتا کے تحریرات ہو اور داس خبر کل پر اسلام آباد کی دال خلافی کے نیر مشکل ہو اس ترجمہ جاگے دا فوراً سزا تجویز کی اس لگا چلا رٹائر چی کہنا دید خود غلامانی ناغیچ من ارادہ مارا ماجدا من اراد بیال کے سوا وہ جلتی نہ کہ تو سزا نافذ نہ کی تما سزا دا الا یوزنا مگر سزا داد چی جیل دی کرے شی عذاب علیم یا خود سخت تکلیف دی ول ور کرے شی یا رول مقصد دے وہ سارے حیران شو چ داس چل دے اور دا خدم سا سا دا یوسف سڑے حیران دے دے سڑی چی یوسف تا داسو قتل حضرت نوی یوسف سترگی دا حیانا ڈکی وی سترگی کتا کری دے چی داسو قتل اگی جناب ہی راودتنی عن نفسی قالا بیان یوسف ہی راودتنی عن نفسی دے مطالبہ کری دا مان زمان دا نفس ما اسنے دی کری سچ دی کری دی اگونا آیت نمبر 33 گورا رب سجنو احب الی مما یدنی الی مما یدنی الی دوی کری دی مان دی کری آیت نمبر 50 گورا قال الملک اتونی بی فلما جا رسول قال ارجی الی ربک فاسأل ما بال نسوة اللاتي قطعن ايديهن هي راودتني عن نفسي باسر حين التاع دينا ناقور التاع اين التاع دينا ناتاع اين ناتاع دينا ناتاع او متاع نصر يو خبرك باس شورو دي يو سرير عروان دي دا بادشاہ دا خاندان اگر کیا جگڑا ہے سجنگ دي سشور دي دے صاحب ولاڑ دے وہ دفتر نہ رالم اور دا معاملہ دا پدی ور کے جو سوکم جو سوک پہ حق دے اگر خیر فیصلہ در یوں ملٹ کے کم کنا ویجی اگر سنگا وشایدہ شایدون فیصلہ اکڑایو فیصلہ کا ان کی من آلیا چیو دا آل دا زلیحانا دے خاندان ما شاء اللہ جواب این کانا قمیسو قدر من قبلن کہ چروی قمیز یوسف شلی دل دا مخینا مخی نشری دلی فصدقت فصدقت اور داد رشتنی وہ من الکاذبین او دے درو جن دے حضرت شیخ عجیب انسان آگے بھائیو گوار سرے دیرو خیارو فصدقت چی مخی کا نو دا خبر اور دولتا تیار شوا اگر دا رسنی آیت مخی ویلے چی فکاذبت دے ہن رسنی چی درو جنی آگے فصدقت وی ہاں بالکل بالکل ٹھیک تو خبر کہا تو خبر کہا بے صداقت وہ من الکاذبین او دے دے درو جنو نہ دے بالکل ٹھیک تھا بیائی وین کان قمیصہ اکوی قمیص دے قد من دبرن شانش لے دلے نفا کاذبت دا دے درو جنا وہ من الصادقین او چانس کی فیصلہ خوش ہو ٹھیک شوا نبادشاہ قمیص کا تر شور ہوگا یوسف قمیص کو خیر فلما را قمیصہ قمیص او چویلی دی قمیص قدم اندو برن شکی دلی او دی شاہ طرف نا قالا اقرار دی زوج پا پاک دامنے دی یوسف دی انہو بے شک خبر دادا انہو من قید کننا داستاسو قید دی مکر دی انہ قید کننا عظیم ستاسو مکرن دیر غٹی ستاسو لوئی مکر دی یوسف یو اقرار یو که قید کننا بل یوسف آردن آزا اے یوسفا وارو تا نمخ مخ تے وارو سڑیا بیائی گورا بستا فیل زنبیک خپل گناہ نمافیو گوارا انکی کنتی من الخاتین بشکت یہ گناہ گارا اتو بو باسا نا غطان شیر حضرت اگر پتھان ہوتا تو فیصلی ہو جاتا انکی کنتی من الخاتین تو دیر لویا خطا کارے بعض تفاسیر ہوئی چی دا سرے بڑھاو سوک دا معشومو سوک سوئی سوک سوئی من بچا پسی دویا نا سوک جلائیو معشوم گوانے بچے ہو اور بس اگر آگے خدید ہے کہ دا قرطبی لکی پس اپا 173 مانے قالا کان رجلن زالحیتن وقال اکرمہ لم یکن بسبیئن ولیکن کان رجلن حکیمن و بیاروس لکی وقت تواترت الروایات عنہ ان صاحب یوسف لیس بسبیئن ٹھیک شو دا زوانو زال لحیتنو او خو خیار سڑیو پر اگی ورطا خیستا فیصلو خودلا. اللہ اللہ وقال نسوتن پیزم حال شورو شو اعتراض اعتراض نسوتن بمرات العزیز نکتو لکھا اعتراض نسوتن بمرات العزیز و اعتراف بسمت یوسف والامر بتسجیل یوسف او دا باغ 35 آتا پوری سو اعتراض دا خضو پا یوسف اعتراض دا زلیخی پا پاک دامنے دا یوسف و امر دا زلیخی پا تسجیل دا یوسف او ای خضو پا مدینہ کی امرات العزیز خضد بادشاہ تراوی دا فتا مطالبہ کی دا خبل نو کرنا عن نفسی دا غی دا نفس حل شغفا تاقیق سرا چاپی رشوی دے ہاتھ دسر دے دینا حبا من دے یوسف دیکھوا پاس شغفا تاقیق سرا چاپی رشوی دے ہاتھ زرد زلیحینا سشی حبا من دے یوسف لکا مفسرین لکی خرقا حبوه شغاف قلبها حتی وصلی للفواد زرد دور سرا انا لنا فی ظلال مبین امک داوید پا خطی اخکار کی خبر خبر بس بیا مزے گا خبر خوارش ہوا خوارش فرما سمیات ذکر دا دفقول دا تحمت دا زلیحی دا زان اخبلنا فرما سمیات ہر کچھ دے واوری دل بمکری ہننا فمکر دے خوزو چپ ماں تان لگی ارسلت الی ہننا ارسلت الی ہننا قاسد لے گا دے خوزو تھا واتدت لہننا متکعن او تیار کر دے خود دے پارا متکعن مجلسن دا ناستے یا سمانا متکعن بالتشدید حیعت لہننا مجالسا یتکئنا علیہا آج پرتمی تیار کر ورت مجلسنا چو دیور بان تکیاو لگئی لکا خالین خور شو تکیا گانشی چرازی با ناستی بیڈڑی بلنگی لیم متکعن تکیا لگون کی یا سو تیار کر دلی پارا متکا زیون دنا سی دتا کیا یو شو دیم قراءت دی چی دا متکا اندی دا مخفف دی واتدت لہنہ متکن او تیار کر ورتا متکن ارمیوی چی پا غسول خوری کی گی لکا اترنج دیکھ شما دوار مانیو شوی پا نفس دا قطب قبط کی آگی تا اترنج ہوئی اے مالتی زینے والا جوڑ کر او ماتے کی خودی اور چورکیانے والا لاس کی ورک کرے اور علمانی یاد کا قرطبی سے وات لہن متکن حیات لہن مجالسا یتکئن علیہا ابیا متکن شی والمتک هو الاترج بلغت القبط تیار کر والا زین دناستے تکیا ورکانے والا گولے اور کری ورتا اگر آگا میوی چپ غسول خوڑ لکی گی واتت کل آواز منو سکینا اور اکرار یو دو سکینا اگورا دا ابل دارانا پاتے وار اگورا پا صورت یوسف کی ہم ذکر دا چڑو ذکر چڑو را رہے سکینا چڑا وقالت خرج ارینا وطوی رازی جی بارا شے مجلس برک موجود دے راگ یوسف علیہ السلام حضرت راگے آغا مہیم شخصیت حسن و جمال مجموعہ رالا چراغے رائے نہ ہو چولی ددوی اکبر نہ ہو لوئی اگانا دے پخائس کے اکبر نہ ہو لوئی اگانا پخائس کے یا قرطبی اعظم نہ ہو وحب نہ ہو اے لوئی اگانا او مرغوب اشوے تے مرغوب اشوے روب راوے او دا خبر اڈے رکھا دا بعض تفاصیل لکی دیتا مجھے چاہ کتل نو بس عاشقان کے دل بھر پی اللہ دے دے ماں روب دے نبوتو آچو نبیا مجھے چاہ بدنے تو اگر وہ یردتی مروب شے ہوگا اور اسم چکلا رجل زالحین زالحی وانا ذکر زالحین نو نسات پردکی واما چی غیر لحیوی قدر منگ چاہ لے دینا تتائی بچے وقتان ایدیا ہننا او زخمی کری اخبالی گوتی کتانا خلق ہوئی چھ کٹ اکڑے لگا بعد خلق ہوئی چھ بس مارٹی کتانا اڑو خبر نہیں گتی گھسے کڑے چرتلاڑی بیا گوتے آلے کا قطان ایدی اونا زخمی کری گوتے تا ذمہ دار چرتا کردا واخس رد بدری ولی کہ گوتے کوانے لو رائے وی گوتے ای غصا کرا دا گوتے ای غصے کرے دانا چی جدا کتا پری واتے سر منتی اگرے دا علام قرطبیم دا غزے کے دا غزے کر کری صفحہ نمبر 180 کی لکھی قال الناس یرید المجار انه ليس قطع تبین من الید ٹھیک شو انما حدث و حز وذلك معروف في اللغه اتش زخم لغتا معروف خبر ہے وقطع ایدیهن اغسل زخمی کو دلا سنا وقلنا اودی خذو حاش لله زان بچ کر دے دی زان زان بچ کر دے دی زان د گناہ نہ لفاظ اللہ ما ذا بشرا دیکھو بنا آدم نے انا ذا الا ملک کریم دے دام کریو ملک ملک فرشتہ کریم عزت مند داولی تشبیہ د یوسف حسن کی ای فرشتو سرا ورکڑا ولی حسن او پاک دامنی د ملائکو دا مشہور دا اوی زمانے کی قسم لک شرارت شرارت چ شیطان مشہور دی خلق فلان کے دے روان سم شیطان دے تا شیطان دیدل دے خو شیطان مشہور دے پہ شرارت او ملائک مشہور دی پہ حسنو عفت ماندے ملک کریم بعض علماء لکی انازا اللہ ملک کریم والے میں ویزکا چدا حسن کامل اور عصمت کامل دا جمع کے دل دا خو وصف وصف دا ملائک دے نو دل موقع ملا شا قالت دیوی فضال کن الذی لمتننی فی دا سرے دے چتا سما ملامات کرے پبار دے دے دا غز دے کن زبتی جی دے شی ولقد راوتو اس گرا ویراوتو ما مطالبہ کر دینا آن نفسی دے نفس فستا سما دے دان بچ ساتھ لے دے ولی لم یفال او کچر دے انہ کیا لکار آمرو چیز ورطا ویما بیعورتو گرا بیعورت جال خور کر او کتی نکی آکار چیز ورطا ویما لیس جنم نان جل کے ببند کرشی ولیکون من الساغرین وشیب دے دست کو کنا شاہی دربار کے پاس کی گی کہ دماغ خبر نمت جلتے لے گا بیا بلتا کہ دال گوٹی دیش داوی نو حضرت یوسف اللہ اللہ قالا یوسف وی ربی اے اللہ آسجن و احب علیہ دا جیل چھ دے دا دیر محبوب دے ماتا دے جن مسئلہ ثابت شوا شیشے مصیبت مخ کے قول پا معصیت با دے تیشوا گناہ نزان بچکولو دے پارا اخپل زان کے مصیبت کے اختہ کے نو خیر دے مما یدنانی لے ویلا تصرفانی کے دوننا اے اللہ کنارے تمانا دودی مکر اسبوی لے انا زبر تمائل شم واکو من الجائلین ازدب شم دنا پیونا اللہ اسا پر خود بچ کرے ماں بیا میں بچ کا فست جاب لو ربو اللہ قبول کر دعا دی یوسف فصرفانو کے دوننا اڑو لے اسات اڑو لے وارو اڑو لے اسات یوسف نا مکر دودی انو وسمیو اللہ ورزن کے دے دعا دی یوسف علیم اپود اللہ پہ حال دی یوسف علیم نم ثابت شوا چی یوسف ہم دا بدکارے نو کرے پوری گئے کہنا سمم بدا لہم زائر شو دی خلق تا سی شو زائر شو فائل دا بدا سو دی سمم بدا لہم الرأیو ٹھیک شوا سمم بدا لہم الرأیو بیا زائر شو دی تا دا مسلحات من بعد مارال آیات پت دینا چی دی اولی دل نخید پاک دامنے دی یوسف بدا لہم اے الرأیو احکار سے دوی تا دا مسلحات پس دینا چلی دل دوی الآیات اگا نخی پا پاک دامنے دو یوسف الآیات دالتو علا برایتی لیزدن انہو چخام خجیلی کی دل را حتی ہی انس زمانہ و دخل ماہو سجن فتیان شپگم حالت اے تسجین یوسف الامرو بتسجین یوسف و بیان التوحید فی السجن و تعبیر الرویا ما اقسام آل السجن یو پک مجرم بل پک متحم او بل بری منہما سوشو امر پا تسجین دا یوسف بیان التوحید فی السجن او تعبیر دا رویا ما اقسام آل السجن اقسام دا آل السجن سو درے یو پک سو متحم ایو پک مجرم ایو بری دی دوارونا بری دوار بالکل بے گناہ سمانا یوسف بے گناہ نہ مجرم نہ متہم بالتہمت اور اغدوا اور قصہ لکھی بادشاہ مطبخیو یو حبازو او بل چہرے شراب جوڑا ان کے ہو دی بادشاہ بادشاہ خلاف اویلا پیسی ورکڑے چتپ دی خوراک کی اور تپ دی شربت شراب کی زار ملاو کا بادشاہ لور کے چلے مرشی طالب انعام در ٹھیک شوا نو مسئلہ چی تے شوا چی دا بادشاہ دا خوراک و اخراغے نو دے موثر نہ دے موثر شراب جوڑے ان کی دیوی اللہ کا زخو خبر واپس اخلاو تیخمان شما دے بادشاہ سلامہ جوڑے مخرا دیکھ ازاد تھی اس تحقیق دے پارا دا حباز او شراب جوڑے ان کے امجیل تلاو حالتے گور مخت یوسف علیہ السلام ہوں اس دی خوب گوری یوسف تعبیر ورکی بیاغ مسئلہ دی یوسف علیہ السلام دی جیل دی بارو توزا او داخل جس رد یوسف نا اس سجنا جیل تا فتیان دو زوانانا بس دوی لار اس قرآن دانوی چی سنگات کرو کی لار اللہ بکمی کمرے کیو سبی بنتے قال آدو ما نو دون یور دی خوبونو لیدل قال آدو ما و یود دینا چرا ساکیو این یرانی حاصل خمرہ لیدل دمازان اخبل چیزن چوڑو ما شراب شراب جوڑو وقال آخرو ابلوی این یرانی مالی دل اخبر زانا احملو فوق راسی خبزا چی موجد کرده پورت دا سر اخبرنا خبزا تو کرده دودو اگر خمرن دا خوراک شیرائی خمرن دا سکلو شی خبزن دا خورلو شی سنبولات وگی ور پسی را روان دی تا کلو تیرو من راک منو خوری مارگانگ دینا نبی نابی تاویلی خبر کمگا پتابیر دا خوب انا نراک من محسنین زگرم تازه نیکانونا مخلص انسانی اولما لکی چه خوب دیو کتا نو چاہتا بوئی نا لا تسأل الا حبیبا او لبیبا حدیث کرا دی یا محبوب تا خوب خیا یا لبیب تا خیا لبیب وی حبیب وی لبیب وی حبیب وی خوب برتا ویا او کنا لبیب وی او نا حبیب وی رایتا بخوبا قالا اس یوسف علیہ السلام پا موقع گوری یوسف علیہ السلام موقع گوری حالا یوسف علیہ السلام وی لا یاتی کما توامن نبراز تاتو خوراک تردقانی چی درکی دیشی تاتو لپاز خوراک جیلیانو تا با دوڑای رات لکا نا نوچه جیل کے با ان سار با لکتن دی پارتول ازادو نوچه دوڑای بے اخوار پا یو دسترخان بیا بی اخپل اخپل کمری تا بوتل نبراز تاتو توام چی درکی دیشی امیشا الا نباتو کما مگر ما بخبر کری تاسو دوارا پا تابید دی خوب مقید دینا چراش تاسو دا این یادیو کما مقید دینا چراش تاسو تو آمس تاسو دو دوارو اگوری ذالکو ما دا خبرکم تاسو دوارو تا چه دا تابیر خودل من ما دا علومو نده علمانی ربی چه ما دا زمان لا خودل دی اس اخید اخی بیشک ما فریخ دی دین دا قوم چه ما نردی پلا او دیاغی پا آخرت انکار کن کی او تباتو ملتا سبحان اللہ ما تابداری کردہ دن دا مشران اخبرو چی ابراہیم علیہ السلام دے اسحاق علیہ السلام دے یعقوب علیہ السلام دے ما کان لنا مناسب ندی مگلرا جائز ندی مگلرا ما ینبغی لنا ان نشرک باللہ من شیئن چی اللہ سمجھ سو کسی دار جوڑ کون ذالک من فضل علینا دا عقیدہ صفا ساتل عقیدہ دے توحید لرل دا دے اللہ فضل پر مباندے پر خلقو لیکن اکثر دے خلقونا لا اشکرون شکرنا دا کئی لا اشکرون شکرنا دا کئی تفسیر خازن لکی لانم ترکو عبادتہو وابدو غیرہو دے خلقو دا خلق عبادت پریخ دے او دا مخلوق کئی نو شکرنا دا کئی یا صاحب اے سجنہ اے زمان دا جیل مرگرو دا دا جیل مرگری چی کنا دا سینہ نئی ریگی او دل تصر مصاحبت پا جیل کے دے یا صاحب اس سجن او حضرت ابو بکر صدیق چھو اگر پیغمبر صرف یار غار نو اگر یار غار یار سفر یار عمل یار عقیدہ یار پا ہر چیز کے ذکر از یقول لصاحبی اتنوچ از یقول لصاحب الغار نا صاحبی حتی صدیق پا پارس کی مصاحب دا پیغمبر ہو او دا سره د یوسف علی السلام په جیل کې مرګري وو پاکیته کې په نوڅ کې خلو کنه یا صاحب السجن اې د جیل مرګرو ارباب متفرقون آیا بندگی د خدایانو غنو خیر غره دا ام الله الواحد القهار یا عبادت د یو الله الواحد چې یو دی القهار په ټول ضرور دی د چا عبادت کو عبادت بندگی د غنو خدا یا بندگی دا یو اللہ اگر عمر ابن نوفیل موحد دا زمانی جاہلیت آئی بوی کنا ربن واحدن ام الف ربن ادین اذا تقسمت الامور ترکت اللہ والعزا جمیعا کذالک یفعل الرجل بصیر دا دغی عربی شعر دے ما پا پختو کی جوڑ کر دے آیا عبادت تا یو رب اکم یا دا گنو اغس دین دے چی پا تقسیم شی زمارو را عبادت تلات پا پریگی دم ہم دا عزا ور سرا او دا بیناو عقل مند دا کاری زمارو را ما تابد من دونی ہی عبادت نکر تاسو دا اللہ نبغیت الا اسمان مگر دا نمونو سمیت موها چی تاسو نمونو اخی دی تاسو استاسو مشرانو اللہ نرالے گلے پا دیوان دی من سلطان سو دلیل اس دلیل نشتے این الحکمو نشت اختیار پا امر دے دین کے او نشت اختیار پا حکم دے عبادت کے الا للہ مگر دے اللہ پا دین کے حکم دے چاہ چلی گی دے اللہ امر آگے حکم کر دے اللہ تعبد اللہ ایہ عبادت مکوے مگر دے یو اللہ ذالکا دا مذکور کم اللہ تعبد اللہ ایہ دا دے دین مضبوط ولیکن اکثر الناس لا علمون اکثر خلق نہ پوئے گی علماء لکی ذالک الدین القیم تفسیر لکی رول مانی داغ دین دے چی ثابت تے پا عقل نقل وحی سرا عقلا دلیل عقلی نقلی وحی سرا ثابت تے یا صاحب اسی جنا اے دا جیل مرگرو بیان اس دا تعبیر بیان دا تعبیر خواب یا صاحب اسی جنا اگر تعبیر دا خواب تا دا دا نبوت علامہ دا اگر یا صاحب اسی جنا اما دکما ہر چلی یو دتا سنا فیصلی ربو خمرا دے بس کئی اخپل بادشاہ دا شراب یسکی سکی با دے یسکی بانے پہنچوئی دے ساکی ہو کنا پہ یو ٹکی کی طول مطلب بیان کا مانا سو اے ساکی تبا وہ مقدمہ کی بری کی گی او چکل بری شوئی پا اخپل زڑی مزدورہ بانی با بیا بر حالم شے فیستی رب سکی با بادشاہ تا شراب مانا ازادی گی با اپا زڑی گی پی بانی بیا با کار کے واما الاخرو ہر چلے دوی مر گرے فیست رب انو دے با پانسی کرے شی فتا کلو تیر میرا سی اگر ڈوڑے ہوئے کنا اگرش کرے پا سر پرو تو فتا کلو تیر میرا سی مارغان با سر نخوری این پانسی بشی نو مارغان بے والد جائے ادیو تے ہاں جی ہاں جی ہاں جی بس تے کنا وزیر امر اللذی فی تستفتیان فیصلہ کرے شوی دا فیصلہ کرے شوی دا دا مخ کنا آغا سیز کی تستفتیان چی تاسو غوارے سمانا تستفتیانی چی تپوس کوئے تاسو دوارا دا کمی مسئلی چی تپوس کوئے دا فیصلہ تقدیر کے مخ کنا شوی وا اما دا خدای پا حکم در تاوی خوشحال شو جی اے ساقی پسی شورتر آوے پیشوا او رجسٹر راوڑ ورتے چ یار تا آزاد راضا اس دے چ روان دی حضرت یوسف ورتے گورا زما تذکرے بادشاہ تمو کی بیاخا بس وقت پکے دا وقال الذي ظن او یوسف علیہ السلام اغا شریتا ظن چ یقین او دے یوسف ظن بمان دی یقین دیکھا جگہ دا وہی سرا فیصلہ انو ناجی منو ما چ دین جات من دن کے دے دوارو نا بے اذکرنی یاد کا زما اذکرنی یاد کا زمان دینی حالت عند ربک بادشاہ سخا دا اذکرنی دا مانا ندا چچلاری کنا دا بادشاہ تا بیا زمان خبر ہو کہ چھ مام خلاص کی نو چھ دل دیوی چھ مادی خلاص کی نو چھ بادشاہ پر سوئے راو لے گا دا الجی لا ربکا نظم کاش صفحی کاغذ راوڑا اذکرنی نا مراد دانرے چھ زمان ذکر ہو کا مان اذکرنی عند ربک ذکر کا زمان دینی حالت ذکر کا زمان علمی حالت ذکر کا زمان دا تقوی و شرافت حالت ہو. بادشاہ تو ہوا پہ جیل کی ادا سے عالم ناس دے ابھی گناہ ظالمانو بند کرے دے. اذکرنی عند ربک فانساہ شیطانو غیر کلی مرگی نہ شیطان ذکر ربی ذکر دے یوسف بادشاہ سخا فلا بسف سجن بیدہ سنین اب تیر کر یوسف پکات پہ جیل کی اصو کلونا بس بیدہ سنین دے تین سے اوپر پتہ نہیں سے سمرا. علماء ادری قول دی بیدہ سنین وکالا بیدہ سنین دولس کالا بیدہ سنین سوالس کالا. وقال الملک وم حالت شروع شا اس گورا بیان دت بیان دس تعبیر رویا اے داس ویا روی الملک داس روی الملک ما تدبیر یا بیانو تعبیر رویا الملک ما تدبیر و اظہار العفا و کونو وزیرا او دا روان دے آغا 57 نمبر آیت پورے سو مسئلے شدرے بیان دا یوسف تعبیر دا ملک بیان دا یوسف تعبیر دا خوب دا ملک سرد تدبیرنا او بیان دا عفت دا یوسف اور وکونو وزیرا وزیرم جوڑ شا پا پختو کسا تعبیر دا یوسف خوب دا بادشاہ سرد تدبیرنا او پاک والد یوسف او وزیر کے دل بادشاہ خوب ہو کتا. وقال الملک وی بادشاہ انی ارا سب بقرات زوین مغواگانی سمان سربی مست مست یاکولو ہننا چی خریدی سر بولرا سب غنی جافن او غواگانی تپی خوار و سبا سنبولاتن او گرم او وگی خوزرین شنا او خریابی سات او نور دی اچ یا ایو الملا اے دربار والو افتونی فی رویایا فطرہ کے مال پا خوب زما کہ ایت حاصل پا دا خوبنو تابرونا تابیر کون کی علکو ما کو خوب لیدا ویسا وی وغواگانی ٹپی وغواگانی سر بی اور ٹپی سر بی خوری او اگی دی شنا او اگی دی اچ اوچ لگی شنو خوری خوب بیان کئی قالو نو بیان دا اجز تا وقتا جو کرو بیان دا اجز دا تعبیر نا دا آل مجلس بیان دا آل مجلس دا تعبیر ادا سوے اجز دا آل مجلس دا تعبیر دا خوب نا قالو دی ازغاس اخلا احلام بادشاہ سلامت گڑبڑ دی خوب نا بادشاہ خوب کی سڑے غواگانی میں زبان گڑبڑ دی خوب نا ازان داخنی چا مگر نفی گوی وی امان احنو بی تعبیر احلامی بی عالمین خلی مگر پا تعبیر دا گڑ وڑ خوبونو پویا خبر لرن کی بادشاہ سلامت اسی خیالات تی سا خوب خونے چا تعبیر و باسو گڑ وڑ خوبونو مان خو مگر نفی گوی سا صحیح خوب بین مگر بدلتے گیلو اور دا خو بادشاہ اسمبلی دا حضرت بے گا اسمبلی دا ناس دی اب بادشاہ اسمبلی کی خوب پیش کر اسمبلی میں بران ورتے چا ازواس و احلام اس دا ساقی کو اوپوی شکن شرابی سی بادشاہ سٹی سٹی بادشاہ سلامت ہیں جی یو سڑے دے پا دی جیل کے اور نہایت معبر دے اور دیر لوی سڑے دے اور ماولی گورتا وی خواب وی جا وقال لزین جامنو ما نوی آغا سڑی چی خلاشیو دا دونا ودہ کرا وزدہ کرا و بیاغا ازدغامو شکن وزدہ کرا بعد اما او یا سور تا قصد یوسف پس دیر مدینا امت دیر مدا بیانا او نبی اکم زخیم تاستا بی تاویلی تابی دا خوب فارسلون سمانا ما اولے گئے پی اجازت خاص سرا حضرت پا فرمائل فارسلونی ما اولے گئے سرد اجازت خاص خاص اجازتی لگا بعض خلقی کنا پر ایک کارخانو کی چززی متاثق کارٹ بھی چززم ورکی والانم تالشی اخلی کم زین را آگلی سوک دے پیجن اور چتازہ کارٹی تو ورکتا دا سکتا کہتا پوس کئی چتازہ کارٹی تدو خوی اجازت خاص حضرت پر ایک جلونو پر لیدل اجازت خاص دے لار چھ لار پر منڈا منڈا لار گوری یوسف علیہ السلام نازل یوسف ایو صدیق الادماج دلار اجازت خاص سرا اور نہایت محبت وجنا تیشو یوسف منادا مخ کے ذکر کا یوسف اے یوسف ایو صدیق اے زما دوست پکارو ایو صدیق یوسف اے مرگری ازما چی یوسف اے یوسفا ازما یوسفا ازما مرگری اس بیابتنا فی سبی بقرات خطورا کمنتا فبارد او غواگانو سربو چی خوری تیل را او غواگانو تپی او او وگیشنا انور دی اچ او دا جواب را کا لال یرجو الناسی چی لاشم خلقو تا لالم یالمون چی خوب تابیر پوشی قالا سبحان اللہ سبحان اللہ واد پیغمبر تعبیر یو عالم پہ کتاب کے لکھ لی دی وزما ما دن کے دیر مارت وہ غبار تقدیر وزما سے اشتباہات شکوک و شبہات شیطانی خیالات و تصورات اللہ چرتا دے او دغی وہی سنگر آزی او دا پیغمبر دے او دا امتی دے او دا سو وہمون ہو زما پہ ذہن کی ایما بروز مرہ استخاری و دعاگان وقتی ریو رضی دو ما نماتا پا دی خوب کی لکا خوب وینوان چی دا دین دا اللہ برحق دین دے اللہ یقیناً بادشاہ دے رب دے او در سالت سلسلی حقی دی او نبیانو توحی کی گی او دا قال تذرون سبخ سنین دابن وی دام زمازین کرا گئے او گورا خلقو تا خوب دا دعاگانو لی دا یوسف پیغمبر دے اللہ پا حکم مشورہ او تعبیر و تو خود سرد تدبیر نہ ایدا خبر دروغ جنا ہو کہ حق ہوا حق ہوا چی حق ہوا باسید اللہ بر حق دا سلسلہ رسالت رسولان بر حق دا او نسبت تو وہی انبیاء تو دا طول حق دے اغوام مام طول ختم شد. قالا یوسف علیہ السلام بیان دا تعبیر سرد تدبیر نہ مانتا ہو کہ دے قالا یوسف علیہ السلام وی تزرعونا کروندے بکو تاسو سبا سنین دابن وکالا پر لپسی او دا قید میں در تمخ پریخو اسو لکا قرآن پر صورت کے ذکر دا کلنو ہم ورت عام وی ہم ورت سن لغت تکانا ذکر دا کلنو اے عام او سن سبا سنین دابن ہما حسدتم او گر حسدتم لو خبرم پر گنارا آگا چھ تاسو لو کہے نفذرو پریگ در دیلرا فی سنبولی پر خپل وگو کی الا قلیل مما تو تاکلون لک سواد لک اغی سینا چھ تاسو خورے سمانا شوئے تاسو جوار دی مثلا جوار بوئی کا نا تاسو چھ جوار ہو گٹ ہے انو چھ سمرا خورے نو آگا زان لٹکاوئے او جرند لڑے اوڑکاوئے انور دا وگو کی تونو کی غرداوئے دیر پار چھ دا وگو کی دانا خرابی گینا فضر فی سنبلی قید ہے پوگو کے الا قلن میں ماتا کلونا سمیاتی میں بعد ذالکا بیاب راشدین پستا سب ان شداد وکلنا سخت یا کلنا خریب دا کلونا یا کلنا دیکھا تا کلونا دیکھو رہے یا کلنا خریب دا کلونا ما قدمتم لہمنا آگا چی تاز دی کلونا دی پار مخی پکندو کی خی دی پتونو کی الا قلن ما تحسنون سواد لک اغا سیزنا چی بیاب ایسا بیاب لپا دا تخم محفوظ ساتے اس یا اکل نکی اکل نسبت کلون دو کا ادا نسبت نسبت مجازی دیکھا یا کلنا اخری بدا کلونا تو کلونا خون اخری یا اکلو اہلہن یا اکلو اہلہن خریبا پدی کلنو کی آل دا کلنو چو سوک بجوندی نارا بخوری نو تا خونوی چی تا کلنو تا سو بے خورے نبی آخو دی دام تاس بجوندی او کالا سوال اس کالا یا کلنا یا کلو آلو ہن فیہن خریبا آل دا دی کلنو کی داموی اللہ قلیلا مگر طول مخلص ہوئے تحسنون تخم دی پارا کندوانو کی وگی ساتے سمیاتی میں بازار کام اب یاب راشی پس دینا کلونا فی یغاس الناسو پا دیب بارنو وریو دیشی پا خلقو باندی بارنو با اوشی پا خلقو و فی یاسرون اپا دیگی با خلقنا چوڑل دمیو کئی مانا بیاب عبادی راشی بارنو با وریگی غلی براوزی انگوران بی کجوری بی خلق شراب جوڑی با دستور اخپل کارونا بکئی سمرا خستا تعبیر پا پوشے گنا پا تعبیر باندی قال الملک اتونی بی اے الچلار چلاڑ بادشاہ تے بادشاہ سلامت تعبیر دا دے حبی صاحب وہی اول وکالا آبد راحت وی بیاب وکالا آبد سوی دا سکڑی بھائی اوی چاول وکالو کے جکم مال اگٹ لے دا محفوظ ساتے بقد ضرورت اڑکاوائے نور دے وگو کیوی اچکم رست و کال رالل پائی کے چخرے نو ٹولا غلب نخلا سوئے تخم دے پار باپا کندوانو کی بیام سنو سے جمع کوئے او دازی صورت حال دے خواہ زبردست حدد آگئے اچھا زما حکومت او دمر کو خیاس ہوئے پا جیل کے لئے فوراً لاش راولے فور بادشاہ آرڈر نافذ کر فوراً لاش وقال ملک ابتونی بھی بادشاہ علی منڈا کے راولے الچی راگے راگے موٹر بارود رو دن نا جیل تلال یوسف علیہ السلام تے جناب دا اجازت حاصل دے وزیر اعظم سے طرف نہ تاسو جی راشے اور بعد تاسو موٹر والا دے یا سوئے وی بادشاہ وچ تازاد دے رہا شوئے نہیں اللہ اکبر دا استقامت تو یوسف علیہ السلام نے چاہ مسلم شریف بھی نبی صاحب پل توازو ذکر کی وی لو لبست فی سجن لبس یوسف لاجب تو دایا وی دا دیاغی کمالو کچھر دم رو وقت ما تیر کرے وی دایی سرب روان شو خدا دیاغی کمال دے و دیاغی صبر دے دا عام محدثین دا توجی ذکر کی گو چاہے کہ بل توجیم دا دا خو یوسفو چی پاتی شو کہ چلے ما تویر لعجب تو دایی لدعوتی زبو سر روان شو مسئلے خود دو دی پارا وی نہیں نہیں نہیں لار شیز پا کم جرم راگ دے دیر اچھا تا خبر دا علماء دیوبند یو عالم پا کراچے کی او وفات دے اس اللہ دیو بخی آئی سا مسئلہ دی سرکونو دی جماعتونو مسئلہ وا نو پا ای بانی مقدماتونو پا کراچے کی بچ کل مقدمی تا حضری دا علماء بطلل نغیل خوف خطر لائف شوا چدا ستا فساد جوڑنے شو نئی پینڈا اس پر انکوٹ تراؤ لے گا آخر مختصر خبر دا چاہی توی لشلا چتا مافی ہوارا تا دا حکومت تا آئین بلتی کا تو ان کر تا مافی ہوا چا منتا پری گی دو آگے عالم بولی کر چا مافی نہ وارم جکا زا اگر چا ہر سنگا چے ما خزما تعلق علماء دیوبند سر دے او علماء دیوبند چا تا مافی وقت نہ دا زا مافی نہ وارم مرضی ستا سر اللہ خلق کل کل کہنا حضرت پہ داڑھی کی لاج رکھو داڑھی کی لاج رکھو دے گیری لحاظوں کا دے جماعت لحاظوں کا علم لحاظوں کا دے دین لحاظوں کا دے جماعت لحاظوں کا دٹو لحاظ ہوتے وقال ملک اوتونی بھی فلما جا رسول چراغ ورت ارچی دودھی ورت ارچی لا رب زبر شاہ سفل عرشا فس آلو تا پوسیو کا ما بالو نسوا سدی حال داغ زنانو آغا زنانو اللہ تی قطان ایدیونا چگلا سنے زخمی کرو رب زمان پکے دائی پوا دے خلاش تا پوسیو کا دے جی راغے بادشاہ سلامت صاحب کو نرازی ولی اگوی زو پکم گناہ چی جیل تر آلے گلے شیم دائی دے تحقیقو کرش اللہ ولی کہ داسی رازم نو پنو بہت بداغ پاتیش پنو بہت بداغ پاتیش تمہ تحقیق ہو گئے خواہ حضرت بھی بادشاہ فوراً چلے اسمبلی راو بلنا آپ آگے کی دا دغم را دے زمانے کے پر اسمبلی کے دا مفتی سے وہ مولا غلام غوث زاروی سے وہ اور دا اڑمبے زلو چدا علماء پہ اسمبلی کرا لو تو دے علماء بدنامولو دے پارا دے خود سا مشورہ اکڑا دے کسانا یو لو یا خزا مشورہ خزا دا اس پا دے مندہ کس جن دے لواللہ لیاقت علی وارا ندوی دا مشورہ اکڑا چی مونگ با مولیان بدنام کو اسمبلی تا مجھے سبا رازی کنا انو مونگ با مصافحہ کو لازم ملاو او فوٹو کی وا خلق با فوٹو راک کی مولیان با بدنام چی جو گو ردوی خود سر لازم ملاوی سار شا وہی دا علماء روان دی او دا خزی وقت والار دی اسمبلی میں بانت سوک رہے لاس ملاوی سوک رہے لاس ملاوی کہنا چل خو ملیان تا جوڑ دی اے غلام غوث بابا دے رسو انور علماء مخ کیو بابا زین دیر مخ کیو پی دا سوک اسی چل دی پی تا سو ما مخ کے کہے ہوئی اچھے لان نزدی شو کہنا نو آگا وقت لاس مخ کی تاوی دے دا سکڑا کوشی کہنا لان سے دا سکڑا پشاو تخت دیتا دم رو خیال سڑے ورتے مسافی سر سے جڑی گی رازا اگر پہ شاو تختے دا دا والا خدا پاک عجیبہ پویا ور کرے گا ادھے بدنامے نا علماء خدا پاک کو ساتل داخل کم طریقہ نہ کہ علماء بدنام ہو رہے پارا قال ما فور رسم لے رہا وقتا اتو پوزی ما ختم کننا ازراوتن یوسف سب حال ستاسو کرچ تاسو مطالبہ کردو یوسف نا عن نفسی دا غید نفس نو قلنا اوی دی خودو حاشر اللہ پاک دی اللہ حاشر اللہ زانی بچ ساتر دی گنانا خاص دی اللہ رضا دی پارا معلوم نالی من سوین من ندی معلوم کرے نیو پوا پا غیبان دی اس قسم گناہ اللہ اکبر والفضل ما شہدت ملا دا اس گناہ نشتے نو چی داوی نو عزیزی مصر بادشاہ روغنی دیتاو قتل داد قوم مشرا وکنا اسے بار ناستا رہا دیکھو آدھا ناستا رہا یا دیکھو ہوئی دا سر آئے دا دا را نخ کشا تو قالت امرات العزیز اوی خدید بادشاہ الان حص حصل حق اس کو حق بالکل سامرش بالکل حق سامرش انا راوتو عن نفسی ما مطالبہ کرے و دغید نفس و انہو دا جیل کے چکم زان دے لمن الصادقین دے دے رشتی نے دے دے جو انا را برس زما دے نفس ذالکا دا کلام دے چا دے ابن الانباری وی چھ قول صحیح دا دے چھ دا ذالکا و ما ابریو دا کلام دے یوسف علیہ السلام دے تفسیر ابن کثیر لکی لکھ صبر کرے ابن الانباری وی چھ کلام دے یوسف دے روسی بکم خبرکم ابا کبھی دا کلام دے یوسف علیہ السلام دے علامہ قرطبی تفسیر ماوردی روح المعانی ابن کثیر اگی وی چھ دا کلام دے زلیحا دے لگا چلا یوسف علیہ السلام کو پجیل کے در آگل خونہ دے دل پار دا کلام دے چاہے دا دے زلیحا دے فذالک دارشتہ می زکوی لیالما چې دا ځوان یوسف پوشی انی لم اخن بالغیب چې ما خیانت نه کړی دی په غیر موجود گئے کې شته خونه نو ما حق خبر وکړه وان الله لا یاتی الله نه تر سره کوي کید الخائنین کید خیانت ګرو اخر مزه خائن و ما نو بربند شوم هر څو شل او زما بی عزتی وشو و ما وبرو نفسی عزیزان پاکو ما این نفس علم مارتم بسوئی بشک نفس انسانی چرے خام خامر کے انسان تد گناہ الا مار احمد ربی سوا دا رحمنا اگر نفسنا اگر روحنا چل اللہ پا غیبان دے رحم کری این ربی غفور رحیم اللہ دے بخون کے مہربان اور دیکھ صورت کے گناہ اقسام دا نفس این نفس علم مارتم اور الا مار احمد ربی این ربی غفور یو نفس لوام دے آیو نفس امار دے آیو نفس مرحوم دے درے قسم نفس نشل اول مالکی تفسیر ماوردی دریم جل صفحہ نمبر 48 او دارنگی ابن کثیر لدی آتلان دلی کی دا قول یاد کخا ابن کثیر لدی قول لان دلی کی آخر کی لکی دا تقولو انما اعترفت بیاد علا نفسی لیعلم زوجی انی لم اخن بالغیب فی نفس الامر او دیوی واز القول تقول المرأتو ولست ابرئ نفسی فان النفس تتحدث وتتمنى ولهذا راوته او بیاخر کی واز القول هو الاشهر والالیق والانسب بسیاق القصه ومعنى الكلام ابن کثیر فرمائے چه دا قول پٹولو کی صحیح قول دا دے اور دارنگی تفسیر قرطبی لکی دا دے اطلان دے 209 صفحہ دا قول تو اذا احتمل ان یکون من قول المرأتی فالقول بی اولا چه دا دے خزی قول شنو دا دیر بہتر دے بس وقال ملک او بادشاہ اتونی بھی شیخ مرحوم بھی بعض تفاصیل لکھی چې د یوسف او د زلیحا په منځ کې نکاح بیا رسو شوه حضرت فرمائے چی دا قول صحیح نہ دے ددی وجنا صحیح نہ دے چی زلیحا بدکار زنانا وا بدنیت و بد عمل وا اور پیغمبر پہ نکاح کی بدنیت و بد عمل نہ راسی گو جی بعض خلق نکل دے وہ تحقیق دا غلط نہ دے وقال ملک اتونی بھی وہی بادشاہ چراول دا یوسف ماتا استخلص لنفسی چی خاص کم لپار دا خپل ځان وزیر خو وزیر اور مشیر کما چی یوسف علیہ السلام راگے فلما کلمہو چی کر بادشاہ یوسف سر خبر شروع کرے قالوی بادشاہ انکا اليوم بشکن انتو تنن لدینا مسخا مکین خاوندلوی مرتبی امین ماندار تزما مشیر خاصی قالا لوی او دے والا رکولا یوسف علیہ السلام نا اجالنی علا خزائن الارض ما مقرک بخزانو دزمکو انی حفیظن زساتن کے ما حق دار چا علیم پوئیم پا تدبیر پوئیم اوز دیدہ کی خلق ہوئی چی دنیا چی خنوا حتی یوسف علیہ السلام بیا دنیا والے وقت دا نو داغی جواب دادی چی دنیا بد چا دا چاور تو چی دنیا بد دا دنیا خو خدا خو بد خو آغا دنیا دا چاگا تاپ بدے کی ان خلی او چی تو دی زانو ساتی دنیا خو بد دا یو جواب دویم جواب دادی امام ابن جوزی فرمائی زاد المسیر والا وَإِنَّمَا سَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْأَنْبِيَا بُوِسُوا بِالْعَدْلِ فَعَلِمَ أَنَّهُ لَا أَحَدٌ أَقْوَمَ بِذَلِكَ مِنْهُ حضرت یوسف دا مقام ذکر وقت اگر تا پتہ واچھ پا ملک قاسالی دا اور انبیاء پا عدل لے گلے شوی دی تو کہ دیوی کہ زداو دا قبولا نکما تو خلق با عدل اونکی ذکر اجالنی تشوا اور نور تفاصیرم لکی کتاب التسیل لکی ابن جزیل کلبی طلب الولایتا رغبتا منو فی العدل طلب الولایتا رغبتا انہو فی العدل عدل بکوما وکذالک مکننا لیوسف اللہ مدارنگ زیور کرو یوسف لپ دیزمکا یا تبو منا زینوی دزمکینا چرتا چی دیخو خیی مسکی خود جیلونو کیو کنا اس بادشاہ دی وزیر خزانہ دی چی چرتا زیزی دی رسول کو منگا پخبر احمد سرا چاہتا زم خوخشی اور نزیہ کو منگا جدنے کانو المخلصینین المخلصینین مخلص اور خام خاجر داخر بیتر دے لپاس اگر چاہ چرا اوڑے دے ایمان وکام یتقون اویدوی چیزان بچ کے دے گنانا اللہ شہادت تے نصرفا انصرف والفخشا انو من بعض المخلصین من المخلصینین کام یتقون وجا آئی اخوات یوسف اتم حالت ذکر اتم حالت دے او دا تقریباً آغا مخامخ ولیکن اکثر ناس لا یعلمون اتش پیتم نمبر آتا پور دے اپا دے کی چکم مسئلے بیانی گی ذکر و مجی اخوات یوسف اولا و تسببو الى مجی ثانیا و بیان و مشورت ابیہم سو مسئلے شو درے مانا اے دا سوائے راتل درون دے یوسف یوسف سخا اول او سبب جوڑی دل لپاد راتو دوبارہ او مشورہ کو لخبل بابا سرا درے مسئلے شد و جا اخوت یوسفا او رال رونو دو یوسف علیہ السلام رال ملک قاس سالی و دویم رال چی یوسف علیہ السلام بادشاہ دے او رال چی مولا غلم علاش چی رال فدخل والیه دوی داخل چی پو یوسف فارفم یوسف او پی جندل ہم لو منکرون او دوی اغیل ناشنا گنون کیو دوی نا پی جندل یوسف ولو پی جندل زکا دا مشر انسان پا بدن کی تغیر دیر کم رازی او کشر پائے کے دیر تغیرات رازی او سی او سرے معشوم دے گیرے لاند را گلے او چی بے اللہ سکارا پس تو گورے تم جو اندے گیرے را گلی او پا گیری کے سپنم لگی دلی آگی وقتی چی تالی دو وڑی کے ونو سو خغر تا دنگ دے تب اچی دا سوک دے او مشران خو ممن بدلی گی را بدلی گی نا نتبہ او دا خواگا دے یوسف او پی جندل چی دا مشرانو اے یوسف او نا پی جندل کی ناس گندی کی خودل اے بادشاہ سلامت غلی لراغلیو لیکن آن نا کی نہیں او اللہ نظامو چی یوسف تے جان بورتا خواہی نا گورے خواہ چپ کی نا ولما جا حضم بجازم ہر کلا چی تیار کدوی تا سامان نا دو دوی تیارے او کو ددی پسا مانونو سرا نو دیوی قال اتونی بیاخل لکم اے راولے ما تخبر رور میں نبی کم چستاو دا پلار ندے معلومات سے کلتا سو کسانے بھی جناب محترم منگا کلس دایو ایو زم پلار دے مور دا ایو زم منگا رور دے دا پلار طرفنا خو زم منگا پلار من سر ندے پرے خودے بھی دا زی خو بیا چے برازے کن اگر رور بم زان سر حوالے بھی علا ترونا آتا سنوی نے انی او فیل کہل از پورا اور کم اپی مانا وانا خیل منزلین از بہتر بہتر خدمت کے ان کے دے ملمن ہوئی ما خیر المنزلین غرم دے ملمستیا کے ان کو نا المنزلین ٹھیک دے کنا منزل ملمش منزلین کو زون کے دے منزلین ہو اے بہتر ملمستیا اور کے ان کے ما او گر سنگا بادشاہ ما ملمستیا کو فائل لم تاتونی بی او کتاسو دیرانوی سما سخا فلا کے لکم نبی تار پار پیمانا عندی ما سخا ولا تقربونی دیران شہ اللہ بادشاہ دے کنا راولے پیمانا با درکو ما کرانوی سم قدم کے ندے زمان پا دی بادشاہ کی باقی جنابی بادشاہ سلامت سنراوی دوانو ابا ہو زردے چھ چل چل بوکو سنراوی دو ورغلاو بکو سطریقہ بوکو پبارد دیرور اباو دغی بابا سرا و انا لفائلون از مک دیکھ دیر تجربہ کون کیو لفائلون دی فائلون خودے کنا چاہوں داکار کون کی سوا انا لفائلون او بشک من خامخ داکار کون کیو تجربہ مشتدے دا سنوی چی چاپا تجربہ کرا گا دغا ناس دے او پا دی اتفاق بعض علماء چی دارون دا یوسف پیغمبرانو پیغمبرانو جمہور رائے دادا اگر جی کتابو لکھی دی کتابو کنا لیکن دمر خبر چی ولایت دو خبینو باسے ولیان ہو اولیان عالم الغیب ندی مخامخ رو دقا ناس دے دانے پیج دن سوکتے ادیو دی زمانے کی استاغ لاغان دے باسی چھتا ایسا ہمان قالو سنو رائے دانو اباہو و انا لفائلو انا اس چل کے وقال لی فتیانی ہی او یوسف علیہ السلام اقبل نو کرتا فتیانی نو کرتا اگو رسولت تا اگو رسولت تا بادشان صفت نسو سید والفیا سید اولد الباب سردار امرات العزیز اے عزیز اے نو ربی اے رب تشوان اے نو کر س فتیانی ہی نمنا دخل کو صفت نہ دخل کو ڈاڈیر میں سورت سر چارام سر ہوئی کہنا اچھے پکال کی خرمان دے پکال کے چاہتا دے نمبر رہنا گئے اللہ سیم چکار کی دا صورت یوسف زویم پتری میں آج تکیویم سلو رکیویم پیزو کیویم یا ملیش